4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Yo, DJ Maken, tell them! Przypływ jest wysoki, ale ja się trzymam. Będę twoim numerem jeden. Nie jestem tym typem faceta, który po prostu się poddaje. Na dobrą rozgrzewkę. Przebój jamajskiej grupy The Paragons, rozsławiony przez Blondie w 81 roku, teraz powrócił za sprawą Jesse Royala prosto z Jamajki i jego nowego singla. Słuchacie Strefy Dread. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. Realizacja redakcja Ewa Wichrowska i mam nadzieję uczynić tą noc trochę cieplejszą, bo jadąc tutaj do radia wyraźnie odczuwałem i wy zapewne również odczuwacie pierwsze sygnały jesieni. Okno dziś w Trójce nawet zamknięte, bo na dworze zimno. Ale ja gram gorącą muzykę, a dzisiaj często naprawdę wyjątkowo gorącą, żeby rozgrzać nie tylko wasze serca, wasze umysły, ale również wasze ciała. Przed nami Basil i Paris Lamont. To jest bardzo morderczy riddim. Będzie mocno, tak jak dzisiaj często w programie. Under Control. Pod kontrolą. Are we ready? We are ready. Yeah. Tonight we ready, yeah, we steady. Yeah. Are we ready? Yeah, we ready. Oh, how are we call me off the side? Tell them I reggae, reggae music one. grupa Riddim, wręcz militarny. Ukazał się teraz w 4 wersjach. Polecam wam serdecznie, a wcześniej oczywiście najnowszy singiel Mortimera. Oparty jest o ten rytm, wyprodukowany przez nowego dla mnie utalentowanego wyraźnie producenta Parisa Lamont. Co dzisiaj do godziny 4 w strefie Dread? 2 bardzo poważne albumy 2 muzycznych dla mnie wizjonerów. Adriana Sherwooda z wytwórni O New Sound. Kolejny solowy album po 13 latach. The Collapse of Everything. To bardzo psychodeliczna podróż gdzieś w dalekie regiony galaktyki. Dub FX z Australii stoi twardo na gruncie i opowiada bardzo ciekawe historie na Open Secret Society, albumie, który ukazał się kilka dni temu i który firmowany jest przez niego razem z jego przyjacielem, saksofonistą Mr. Woodnote. A oprócz tego znów dzisiaj trochę rytmów punk i reggae party, bo na taki festiwal w najbliższy weekend się wybieram. Będzie amerykański Fishbone, na przykład legenda Black Rocka, który wydał swój najnowszy album Stockholm Syndrome i tam również można usłyszeć ciekawe jamajskie inspiracje. A oprócz tego mamy załogę z Chorwacji. Z Zagrzebia dotarli do mnie One Dread ze swoim debiutanckim albumem. Bardzo ciekawa grupa. 3 wokalistki. Robi to naprawdę duże wrażenie. A teraz coś, co wzruszyło mnie ostatnio bardzo. Nie wspomnę śmierci Staszka Sojki. Bardzo przykre wydarzenie i obiecuję wam w przyszłym tygodniu zagrać jego regowy numer, bo i taki był. Nie mogłem go niestety dzisiaj znaleźć w swojej rozbudowanej płytowej kolekcji. Ale oprócz tego był festiwal Rototom w Hiszpanii. Zawsze żałuję, że nie mogę tam polecieć i porozkoszować się muzyką reggae chyba na największą światową skalę, bo to ogromna impreza. Monitorowałem sobie transmisję niektórych koncertów na festiwalu i ten, który widziałem i który zrobił na mnie największe wrażenie, to był specjalny show Kena Buffa. Kena Buffa, który zdrowotnie nie może już chodzić. Na festiwalu występował na specjalnie przygotowanym mu regowym tronie. 77 lat, specjalnie przyleciał na ten jeden koncert do Europy. Wyglądało to wszystko jak wzruszające pożegnanie. Człowiek, prawdziwa legenda, Mr. Rocksteady, wyjątkowa postać, wyjątkowy głos, jeden z najważniejszych artystów dla historii światowego reggae. Posłuchajmy go z 2005 roku, z płyty koncertowej nagranej w Paryżu, w Cabaret Sauvage. When I Fall in Love to jest piosenka z 52 roku, którą tak pięknie zaadoptował on dziś, w 69 roku, Ken Buff. Take all knowledge away. So when I gonna do this verse together. These are love songs that is over 30 years old, these songs. And these songs, if we don't sing these songs, no matter where we go, the audience, that doesn't feel good. And we have to get them involved. And so we're gonna sing for love tonight. Here we go. Hear this. When I fall in love, 'cause I'm never ever, it sounds so good. When I fall in love, there will be no other, only you and me in this whole wide world. If I should fall in love again, to me to be a pleasure. If it don't take all my letters away. So beautiful. Just like to say, 40 years. It's all been 40 years in this business. And I've been wanting to come to Europe for years. Don't know what it's like. I'm gonna take the news back to Jamaica. To było 20 lat temu, w 2005 roku. Od tamtej pory Ken Booth wielokrotnie gościł w Europie. Niestety nie udało się spełnić jednego z naszych marzeń, jak do tej pory przynajmniej, żeby pojawił się w Polsce na festiwalu w Ostródzie. Natomiast ja widziałem jego koncerty na Jamajce, na Rebel Salute. I to zawsze było bardzo wzruszające. Napiszcie coś do Strefy Dread. Strefa Dread, pisane razem, @polskieradio.pl. Jak do tej pory zameldował się tylko Marcin z Wrocławia, że słucha, że czeka, no i lęka. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Teraz, szanowni państwo, przed nami po raz pierwszy nowy głos z Jamajki. Człowiek, którego jeszcze nigdy nie grałem i przyznam się, nigdy wcześniej o nim nie słyszałem. Dotarł do mnie najnowszy singiel artysty, który nazywa się Quality. 97 rocznik, 28 lat, więc raczej młodzieniec jak na Strefę Dread. Pełen energii artysta dancehall i reggae, którego brzmienie jest głęboko zakorzenione w kulturze Red Hills Road w Kingston. To dużo mówi, jego inspiracjami byli tacy goście jak Buju Banton, Sanchez czy Red Dragon. Pierwszą piosenkę nagrał, gdy miał 13 lat i jak powiedziane jest w jego biografii, nawet gdy pracował w budownictwie, telekomunikacji i energetyce, muzyka pozostała jego powołaniem. Wkrótce ukazuje się jego debiutancki album, nagrany we współpracy ze Stax and Briggs Entertainment ze Stanów Zjednoczonych i Blacker Dread Records z Wielkiej Brytanii. I oto singiel, który to zapowiada, Van Persie. Posłuchajcie. Yeah, yeah, yeah, yeah, baby, yeah, yeah, yeah. In a yamiko, me a dribble like Van Persie. Score goal like Van Verde. Free kick like King Pele. Boy, in a your 6 yard box like Van Persie. Slide tackle like a Canate. Score goal like Van Verde. Well, no, the match start. Me and you a play, no need no red card. As the match done, you a come over me yard. Tell the referees, say me blow it on fast. Blow it on fast, yes, me don't talk. 'Cause me now wait for no damn second half. Jersey sign up, and me want take it off. Goal of his score, but I in a your half. In a your half. In a your mingle, me a jiggle like Van Persie. Score goal like Valverde. Free kick like King Pele. Boy, in a 6 yard box like Van Persie. Slide tackle like a Canate. Score goal like Valverde. One girl, why you got the right body where me love girl? Boy, one bubble for me bad girl. Bad Jackie where you run for your truck girl. Boy, Whole night we are locked down. Me stand firm like a nipples where you shoot out. Yo, I'm telling you the truth, girl. When you see me, just call me Big Baller. Inna your mingle, me a jiggle like Van Persie. Score goal like Valverde. Free kick like King Pele. What? Inna your 6 yard box like Van Persie. Slide tackle like Kakanati. Score goal like Valverde. You a bounce and a bounce and a bounce like baller. Stitch up your nip, rackle the crossbar. Bounce and a bounce and a bounce like baller. Watch your salad and file where you gone. Bounce and a bounce and a bounce like baller. We no need no referee, no not all. Bounce and a bounce and a bounce like baller. You a bounce and a bounce like baller. Inna your mingle, me a dribble like Van Persie. Score goal like Valverde. Free kick like King Pele. What? Inna your 6 yard box like Van Persie. Slide tackle like Kakanati. Score goal like Valverde. Inna your mingle, me a dribble like Van Persie. Score goal like Valverde. Free kick like King Pele. Boy. Inna your 6 yard box like Van Persie. Slide tackle like Kakanati. Score goal like Valverde. Ciekawe, bo Quality zupełnie nie brzmi jakby był artystą z Jamajki, a bardziej z Afryki. No ale nowoczesna muzyka afrykańska inspiruje również to, co dzieje się na karaibskiej wyspie. Teraz zgoła inny temat. W niedzielę obchodzony był Dzień Niepodległości Ukrainy. Jako że ja trzymam z tym walecznym narodem, który poturbowany jest tak bardzo przez wojnę. Dlatego wybrałem się na Plac Zamkowy na uroczystość z tej okazji, na koncert. Przede wszystkim, żeby zobaczyć mój ulubiony ukraiński zespół Duck Daughters, który występował na tymże placu. To był bardzo wzruszający koncert. Doszedłem do wniosku, że ta właśnie grupa, zespół skupiający dziewczyny z teatru DAK w Kijowie, to ta formacja, która najlepiej potrafi przełożyć smutne doświadczenia wojny na wzruszający język muzyki i sztuki. I wielokrotnie byłem wzruszony w trakcie tego koncertu, poruszony tym, co jest opowiadane, pokazywane ze sceny, wzbogacone dodatkowo występami artystów z Lublina na bocznych scenach. No i przyniosłem wam Duck Daughters, jeden z utworów, który pojawił się na tym koncercie i który w ciekawy sposób opowiadał takie emigranckie doświadczenia. Jutro pojadę do innego miasta. Tam stanę się kimś innym. Tam będę taki, jaki powinienem być. Tam wszystko będzie proste. W innym mieście wszystko jest na swoim miejscu. W innym mieście inna ja w innym mieście. Thank you. pierwsze Misto, Cosmos Shape Remix, inne miasto, Duck Daughters z Kijowa. To, co mnie wstrząsnęło i poruszyło, to fakt, że w trakcie niedzielnej uroczystości na obrzeżach tego, co działo się na Placu Zamkowym, widziałem bardzo dużo polskich nacjonalistów, nie ukraińskich, ale polskich, przepełnionych nienawiścią do tych, z którymi jeszcze wszyscy Polacy dzielili się kromką chleba, gdy zaczęła się pełnoskalowa wojna w Ukrainie. To dla mnie bardzo smutne. I ktoś napisał mi w komentarzu do posta, że polskie reggae to właściwie nie zajmuje się takimi poważnymi tematami. Przytaczając tłumaczenie tekstu piosenki o emigrantach francuskich Dub Inc. I trudno mi było nie przyznać mu racji, ale wtedy odezwał się Dymol z Dabska i powiedział, że to nie autoreklama, ale chciałby przypomnieć jeden numer, więc ja ten numer również przypomnę. W 2022 roku bydgoska grupa Dabska zarejestrowała wspólny antywojenny kawałek z Mirosławem Kuwaldinem, wokalistą ukraińskiej grupy reggae Devio, który chwilę wcześniej wstąpił do ukraińskiej armii i ruszył wzdłuż linii frontu, żeby występując z piosenkami Boba Marleya z akustyczną gitarą dawać trochę pozytywnej wibracji dla tych, którzy siedzieli w okopach. Przypomnijmy ten kawałek. Byłem przyjęte решение o проведении специальной военной операции. Byłem przyjęte решение o проведении специальной военной операции. Wojna. Szanowny poszukiwaczu wibracji, Dub FX i Woodnote od prawie dwóch dekad wykorzystują częstotliwości i rezonans, aby pobudzić umysły i podnosić na duchu. Od września do grudnia 2025 roku ponownie wyruszą w trasę po Europie, aby występować i gromadzić ludzi, którzy wierzą w moc muzyki, która inspiruje zmiany i pobudza świadomość. To nie jest zwykła trasa. To początek Open Secret Society, ruchu zbudowanego na przejrzystości, jedności i idei, że muzyka może poszerzać horyzonty i kwestionować status quo. W przeciwieństwie do tajnych stowarzyszeń, które hamują rozwój ludzkości, ta społeczność opiera się na otwartości i autentycznych więziach. W ramach tego ruchu Dub FX wraz z żoną Sahidą Absarą zakłada nową wytwórnię płytową Third IQ. Wytwórnia będzie przestrzenią dla muzyki, która rezonuje na głębszym poziomie. Domem dla artystów, którzy chcą tworzyć znaczącą, autentyczną muzykę poruszającą duszę. Jednym z pierwszych projektów wydanych przez tę wytwórnię jest Open Secret Society, wspólny album Dub FX i Woodnote. You're listening. We can see through the lies and conditioning. The propaganda is sickening, but the message we are bringing is a rippling. Now the people on the streets are thickening. Our revolution is bubbling and sizzling. The empire atrophying and stiffening. Heads up for the mission we are visioning. We don't back down, we stand up. Oh, marching on the street till Babylon falls. Come together and apply the pressure. It's all for one and the one for all. Empire wanna kill our empathy and separate us from our humanity. So I'ma send out a call in telepathy. Reach out, we got the remedy. The storm is not what they tell. You can hear us on the rooftop singing. The more you buy, they will sell. On the streets from the beginning. They want you under a spell. Pure love is what we transmit. Ignore the lies and rebel. Hey, and I'ma go down swinging. Politician, your pants on fire. Liar, liar, liar. Your pants on fire. Politician, your pants on fire. Liar, liar, liar. Your pants on fire. Politician, your pants on fire. Here in this zoo, resist being caught up and stuck here like glue. I choose to elevate my conscious state and see through the lies of those that they take. I choose to listen to my inner sound, to look within myself and not to be dumbed down. I choose to open up my mind and regulate from political calamity. It's time to activate. Activate from the slave police state. Determined not to be controlled or manipulated. Corporations run the world, crooked and corrupt. There's more of us than them, so let's rise and disrupt. Yes, I resist, I revolt, I refuse to watch a revolution on the 6 o'clock news. Politicians saying we the enemy. Political guerrillas, they will bring you energy. Listen to the advice of a mentor guide. When the tiki would decay, then the buffets arrive. Ooh, what is going up, you know it must come down. So keep your head level and maintain your crown. Politician always pushing genocide. To stop the war out there, we better look inside. With the music in the street and all the people downtown. In the proper sound, it's impossible to frown. Lucy in the sky, you got me clarified. To see a diamond tetrahedron in my Horus eye. Truth is everywhere for those who choose to look. You bit off more than you could chew, and now we got you shook. Better ease up the body, unlock the bite. Government's a parasite, we better purify. Live and let live with no victim, no crime. To the top of the mountain, we gonna climb. Hey! The story's not what they tell. All praise the creator, prevail. The more you buy, they will sell. Hey, I know my soul ain't for sale. They want you under a spell. Significant, insignificant. It's magnificent, so sure we're missing it. I'm even slipping with program from little itch. A life directed by money, power, and flipping it. Maybe I'm tripping this, a state of innocence. Nah, they're killing us slowly with impotence. Wonderfully ignorant, it's like we're living in a mass meme. Is it a scheme I'm complicit in? So I'm sprinkling a little cinnamon on this shit, flavored on it, we are swimming in. I guess we're giving up, when is enough enough? How much hate does it take before we self-destruct? You keep coming with the alpha, I justify. But you pawns in your place, purely mechanized. It comes at no surprise, let's put the pens aside and call it is what it is, it's a genocide. The story's not what they tell. You can hear us on the rooftop singing. The more you buy, they will sell. On the streets from the beginning. They want you under a spell. Pure love is what we transmit. Ignore the lies and go down swimming. You can hear us on the rooftop singing in the street from the beginning. Możesz usłyszeć nas śpiewających z dachu na ulicy od samego początku. Dokładnie tak zaczęła się kariera tej wyjątkowej postaci Benjamina Stanforda, którego jednoosobowy show jest nieporównywalny z niczym innym. A właściwie to wszystko zaczęło się od jednoosobowego show, bo później rozbudowane zostało do wielu różnych formatów. Historia DAPFX-a zaczęła się na poważnie w 2006 roku, kiedy postanowił rzucić rodzimę Melbourne i wybrać się do Europy. Zaczął występować ze swoim lupowanym show na ulicach różnych miast. Ktoś go sfilmował, wrzucił w internet i pojawił się viral. To był chyba nawet występ w Kijowie, o ile pamiętam, który tak niesamowicie rozszedł się po internecie. No i później pojawiły się festiwale, takie jak Przystanek Woodstock na przykład dla Polski. Odkrył go przecież Jurek Owsiak. No i kolejne płyty, albumy, produkcje. W tej chwili jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów na styku muzyki klubowej, sceny jungle, drum and bass oraz rzecz jasna dancehallu, hip-hopu i reggae. Ta nowa płyta dla mnie to jest jak laska dynamitu. Nie mogę przestać jej słuchać. Ten nieustanny flow pozytywnych wibracji naprawdę robi wrażenie. Zresztą, co tu dużo mówić, to było Rooftops, utwór rozpoczynający album i gdy wjechał, wydawało mi się, że mocniej być nie może, ale może. This is DAPFX, you're listening to DJ Makan on Strefa Dread. Keep it locked. Come on.

waking you up in the morning, baby snoring. I'm taking you outdoors when soars, rain is pouring. Nah, no warning, it's time for some exploring. Get down and give me 100 burpees on the floor. And I'm adoring every time I hear you roaring. Now we outperforming, our PB, so I'm applauding. Mind the body transforming, inner rewarding. Absorbing every ray of sunlight that be dawning. I found my calling, being a dad, I found my swag. It's in the bag, and now we're talking. You can feel my spirit swarming, feel it sprawling. Spawning out of every mind that I'm warping. Now we're recording, you're the effect and I'm the causing. Always scoring in the game of life, never boring. I'm never yawning, I never be pausing. I'm living every moment of every day because I'm all in. Everything that I'm saying, they can hear. All the words that I'm praying, I see that my mind is creating. And my heart's elevating. Some caffeine, even though it makes me shaky. I've been good lately, I mean, maybe. Sometimes I smash three and lift weights like crazy. Other times I'm lazy, either way, don't faze me. 5 grams of creatine and hit the scene daily. Mind, body, soul, it's that blueprint, Jay-Z. Third eye, the label that pays me. But wait, I'ma make a shake before the sauna. Farm the sun for Vit D, energize the aura. Breathwork my trauma, become the transformer. Too much screen time, need to go outside and touch the fauna. I order sort a lot of emails that are out of order. But all I wanna do is write rhymes and travel abroad. I know that this music is food, so we make and bake a bunch of cake for the world to consume. Everything that you're saying, they can hear. All the words that you're praying, you can see that your mind is creating. And your heart's elevating. Reminiscing on the days on the pavement, rolling through your city like a vagrant. Burning CDs with the music just to make it. Through the colder days, pay your fiver, then you take it. And I'm blessed, yes, rolling with the greatness. I can understate it, the ones before me paved it. Respect to DubFX who claims he never made it. The third IQ coming through, we elevate it. Hey. Ten album współtworzyli razem DubFX i Mr. Woodnote, którego od wielu lat widzimy razem z nim na scenie wspierającego go ze swoim saksofonem. Ale oprócz tego w większości utworów sporo wokalnych gości, głównie z najbliższego środowiska DubFX-a, czyli jego wieloletni przyjaciel Kate Presence, czy w otwierającym utworze Rooftops pojawił się również legendarny Tiki Tane, kiedyś z grupy Salmonella Dub. Jest również jego żona Sahida Apsara. No i przede wszystkim piękna muzyka i dużo więcej dęciaków oczywiście niż na dotychczasowych albumach DubFX-a, który bardzo mi to przypada do gustu na każdym ostatnim albumie. Gdzieś tam ten reggowy skank zawsze wybrzmiewa. To na pewno jamajskie inspiracje. Ale co napisali artyści? Album ten ucieleśnia ducha ruchu, przełamywanie granic, budzenie świadomości i jednoczenie ludzi poprzez dźwięk. Jeśli jesteś miłośnikiem muzyki, pragnącym autentycznej sztuki i czujesz się rozczarowany powierzchownością kultury masowej, wiedz, że nie jesteś sam. Jesteś już częścią rosnącego ruchu. teraz nadszedł czas, aby zjednoczyć się w naszej misji uzdrowienia społeczeństwa z wpływu Starej Gwardii. Uczestnicząc w naszych koncertach, aktywnie przyczynia się do efektu domina, który rozprzestrzenia światło i pozytywną energię. Podpisano DubFX i Woodnote, The Open Secret Society. You know it too. I feel it. I know you feel it too.